Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. İki haftalık bir aradan sonra Kadraj programı ile yeniden birlikteyiz. Bu hafta önce geçtiğimiz hafta sonu verilen Oscar ödüllerine bir bakacağız. Aynı zamanda Türkiye'de de geçen yıl vizyona giren yerli filmlerin değerlendirildiği Sinema Yazarları Derneği'nin ödüllerine bir göz atacağız. Dün açıklanan en kötülerin yer aldığı Altın Kestane ödüllerinin sonuçlarına üzerine biraz konuşacağız. Son olarak da bu hafta vizyona giren 7 film üzerine kısaca bir değineceğiz. İlk olarak Oscar ödül töreninden başlayalım. Aslında bu yılki Oscar filmleri işlerinde geçen yıl olduğu gibi, mesela geçen yıl Avatar'ın yaptığı gibi çok büyük yıldızları barındırmayan ama dengeli bir takım görüntüsündeydi Oscar ödül törenindeki 10 film. Hemen hemen hepsi birbirine yakın ve iyi kotarılmış filmlerdi. Bu bakımdan son yılların en dengeli yarışı olduğu söylenebilir. Ama tabii ki son, özellikle son bir aylık periyotta Zoraki Kral ve Sosyal Ağ öne çıkıyordu. Zoraki Kral biraz arkadan gelmiş olmanın verdiği avantajı da kullandı. Çünkü Sosyal Ağ hem erken vizyona girmişti, hem de çok çabuk, çok erken konuşulmaya başlamıştı. Ama Zoraki Kral'ın özellikle sonbahar, Aralık'tan itibaren yaptığı atak, kendini bir anda gündeme getirmiş olması, filmin parça parça bütün dünyada gösterime girmesi onu sürekli gündemde tuttu. Filmin bu bakımdan en iyi film ödülünü alması da bir sürpriz sayılmamalı. Bir taraftan bakıldığında son yılın en sürprizsiz Oscar olarak da değerlendirebiliriz. Hemen hemen temel dallarda hiçbir sürpriz olmadı. En iyi filmi Zoraki Kral aldı. En iyi yönetmeni de Tom Hooper bu filmi aldı. Natalie Portman'ın en iyi kadın oyuncu seçilmesinde, Colin Firth'in en iyi erkek oyuncu seçilmesinde bir sürpriz yoktu. Dövüşçünün oyuncuları Melissa Leo ve Christian Bale'in yine yardımcı dallarda ödül almasında bir sürpriz yoktu. Hatta belgeselde iç işlerin almasında herhangi bir sürpriz yoktu. Sürpriz belki Beautiful'un adının çok geçtiği bir yılda da Amerika filminin In the Better World'ın en iyi yabancı film Oscar'ını alması sürpriz olarak değerlendirilebilir. Ödül töreni açısından da tabii bu bir şov. Dolayısıyla şov olduğu için törenin nasıl olacağına dair de beklentiler vardı. Genel kanı bu yıl önceki yıllara göre Oscar töreninin daha sönük geçtiği şeklinde bir genel kanı var. Aslında buna katılmamak da herhalde değil. Şov işin şov düzeyi beklentiyi karşılayamadı açıkçası. Öyle görünüyor. Bir de geçen hafta sonuna doğru verilen Sinema Yazarları Derneği ödüllerinden biraz bahsetmek lazım. Medyada da çeşitli biçimlerde yer aldığı eleştiriler yapıldı ödül töreniyle ilgili ve ödüllendirilen filmlerle ilgili. Aslında Sinema Yazarları Derneği, benim de üyesi olduğum Sinema Yazarları Derneği'nin çok sürpriz bir ödüllendirme yaptığı söylenemez. O daha önceki yıllardaki genel beğeni düzeyine uygun tercihler yapıldı diye düşünüyorum. Kozmos, Reha Erdem'in Kozmos filmiyle en iyi film, en iyi yönetmen ödülünü alması, oyunculuk ödüllerinin ağırlıklı olarak ve senaryo ödülünün çoğunluğa gitmesinde bir sürpriz yoktu. Zaten Sinema Yazarları Derneği ödülleri bir jüri sistemi değil, bir oylama sistemi. Dernek üyelerinin hepsinin teker teker gelip belli filmlere belli oranlarda oylar verdiği ve bu puanlama sistemiyle yapılan filmler. Tabii şu sıkıntı çok gereksiz ve bir biçimde siyah ödüllerinin Oscar'la özdeşleştirilip böyle bir eleştiriye tabi tutulmasında asıl bir sıkıntı var. Bu asla böyle bir tören değil. Hatta mümkün olduğu kadar kendi içinde mütevazi olmaya çalışan bir tören. Bu bakımdan tercihleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama böyle bir değerlendirme yapmak çok sağlıklı değil. Tabii ki siyaset ödüllerinin değerlendirmede temel kriter sinema sanatının olmazsa olmaz unsurlarına bakılarak yapılan bir değerlendirme. Az izlenen filmlerin, işte tırnak içinde sanat filmi diye küçümsenen filmlerin ödüllendirilmesini eleştirmek bu bakımdan anlamsız bir şey. Öte yandan ödül töreninde Reha Erdem'in yaptığı konuşma da bu törenin anlam ve önemini bence daha ortaya koyuyor. Çünkü Reha Erdem kendine özgü sinema yapan birisi. Mümkün olduğu kadar filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösteriliyor. Oralarda beğeniler kazanıyor. Ödül töreninde yeni film, yani bu ödüllerin kendisine yeni filmler yapmak için şevk verdiğini söyledi Reha Erdem. Yani seyirci tarafından onara edilmeyen bir yönetmenin en azından bu biçimiyle ödüllendirilerek yeniden film çekmesi için şevklendirilmesi bile başlı başına yeterli diye düşünüyorum ben. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu aradan sonra yılın en kötü filmleri üzerine kısa bir geçiş yaparız. Ve daha sonra bu haftanın vizyon filmlerine bakacağız. Gidiyor, geçip yeniden birlikteyiz kadrajda. Son iki gün yılın en kötü filmlerinin ve en erkek filmlerinin açıklandığı bir günler oldu. Şöyle ki, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Filmore Film Festivali artık geleneksel hale getirmeye başladığı Altın Bamya adaylarını açıkladı. Burada Yahşi Batı ve Büşra filmleri 5 dalda adaylıkla öne çıktılar. Altın Bamya ödülleri filmlerinde erkek dilini, erkek ideolojisini savunan karakterler, konular, temalar, öne çıkan filmler üzerinden çeşitli dallarda ödüller veriyor. Festivalin içerisinde yapılan bir törenle. Bu yıl Av Mevsimi, romantik komedi gibi filmlerin yanı sıra biraz önce bahsettiğim gibi Cem Yılmaz'ın sürüklediği Yahşi Batı ve Büşra filmleri bütün dallarda aday olarak öne çıktılar. Öte yandan internette yayın yapan Sinema Kültürü dergisi ArkaPencere.com'un bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Altın Sestane ödülleri açıklandı adaylarından ziyade. Bu 33 kişilik bir, aralarında benim de bulunduğum 33 kişilik bir jüri tarafından seçiliyor bu filmler. Geçen yıl vizyona giren 65 yerli filmin en fenaları çeşitli kategorilerde ödüllendiriliyorlar. Bu yılın sonuçları en fena film Sultan'ın Sırrı filmi oldu, Hakan Şahin'in. Bilindiği gibi bu İstanbul 2010 projesi kapsamında çekilen ve medyadaki haberlere bakılırsa bütçesi 4 milyon lira civarında olan, ki Türkiye'deki ortalama bir film bütçesinin 3-4 katı kadar bir maliyet bu. Bu film bence bileğin hakkıyla yılın en fena filmi olmayı hak ediyordu. En fena yönetmen ise Türkiye'de 3 boyutlu korku filmi çekme girişimi övgüye değer bulunsa da filmi çok kötü olan Biray Dalkıran'ın oldu. 3 Cehennem 3D filmiyle. En fena kadın oyuncu performansı ise romantik komedideki performansıyla Sinem Kobal'ın oldu. Mustafa Sandal ise en fena erkek oyuncu performansı aldı New York'ta 5 Minare filmiyle. Bu Altın Kestane ödüllerinde verilen Alarm Zili ödülü ise aslında daha önce belli bir düzeyin üzerinde iş yaptığını bildiğimiz oyuncu, yönetmen, senarist ve benzeri dallarda başarılarını daha önce kanıtlamış bir ismin bu yıl, geçen yıl daha doğrusu, yaptığı fena bir iş üzerinden ona bir uyarı niteliğinde taşıyor. Bu ödülde Ümit Ünal'a gitti ama Kaptan Feza filmiyle gitti. Bildiğiniz gibi Ümit Ünal aynı zamanda geçen yıl Ses filmiyle de vizyonda yer almıştı ve Ses filmi hem seyirciler tarafından hem de sinema eleştirmenleri tarafından iyi puanlanmıştı, geçer not almıştı ama Ümit Ünal aynı zamanda Kaptan Feza gibi bir film de yaptı ve Alarm Zili ödülü Ümit Ünal'a gitti, ki hani kendisini Kaptan Feza gibi değil, daha çok Ümit Ünal Ses gibi filmlerin arkasında, kamera arkasında görmek istediğimizi belirten bir uyarıydı bu. Jüri özel ödülünde ise aslında bir sürpriz yok. Yine Hınca Uluç Sinema Yazarları Derneği'ne ve Sinema Eleştirmenliği Kurumu'na şiddet saldırılarını sürdürdüğü için bu yılda Altın Çıngırak ödülüne değer görüldü. Ama bu kez yalnız değil, yanında Okan Bayülgen de var. Okan Bayülgen'le beraber jüri özel ödülü aldılar Altın Çıngırak adı altında. Her zaman iyi film çekilmiyor. Kötü filmleri de ödüllendirmek gerek. O yüzden bu ödülleri kazananları da tebrik ediyoruz. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Bu kısa aradan sonra son olarak haftanın vizyon filmlerine hızlı bir bakış atalım. görünce. Yanan yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sara gönlümü verdim nazlı güzel, seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sara gönlümü verdim. Tekrar merhaba, ben Şenay Aydemir. Kadraj'da beraberiz. Bu hafta vizyonunda yoğun bir hafta, festival haftası gibi 7 film vizyona giriyor ama içerik olarak filmlerin zayıf olduğu söylenilebilir. Haftanın en fazla öne çıkan filmi tabii ki Oscar'da da en iyi film adayı olan Gerçeğin Parçaları filmi. Deborah Granik'in yönettiği film. Aynı zamanda Oscar'da çeşitli dallarda adaylık da olmuştu. En iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dallarında da aslında iddialı bir yapımdı. Jennifer Lawrence en iyi kadın oyuncu dalında. John Hawkins ise en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında adaydı. Film Amerikan Taşrası'nda geçen bir hikayeyi anlatıyor. Babasının ortadan kaybolmasından sonra ailesinin sorumluluğunu alan genç bir kadının babasını arama çabasını ve büyüme hikayesini anlatıyor film. Oldukça etkileyici çekilmiş ve bildiğimiz Amerika dışında karanlık, kasvetli bir Amerikan taşrası hikayesi anlatıyor. İyi oynanmış, iyi çekilmiş bir film. Haftanın en fazla öne çıkan filmi ve Oscar filmleri içerisinde de artık vizyona girmeyen ender filmlerden bir tanesi. Hatırladığım kadarıyla bir tek en iyi film adayı 10 film içerisinde vizyona girmeyen bir tek iki kadın bir erkek kaldı. O da önümüzdeki hafta vizyona girmiş olacak. Böylece bir Oscar filmi kalmamış olacak. Haftanın bir diğer yapımı ise Born Ultimatum ve Ocean's 12 filminin senaristliğini yapan George Nofwin'in ilk yönetmenlik denemesi olan Kader Ajanları. Born Ultimatum'da olduğu gibi bu filmin başrolünde de Matt Damon var. kendi ona Emily Blunt eşlik ediyor. Film aslında iyi başlıyor. Yükselmekte olan bir politikacının genç bir kadına aşık olmasıyla esrarengiz tipler ortaya girip bu ikilinin bir araya gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Çünkü bu politikacının kaderi değiştiğinde diğer dünyadaki bir sürü şey de değişmiş oluyor kendisine çizilen kader. Ama tabii kahramanımız kendi kaderinin peşine gidiyor. Film özellikle ilk geriye kadar bu esrarengiz adamları anlama çabamız ve ortaya hikayesini koydukça ilgi çekmeyi başarıyor. Ama bir noktadan sonra işin polisiye tarafı daha arka plana itilip biraz teknik ve aşk kurgusu üzerine dönüyor ve burada film biraz çuvallamaya başlıyor. Finale doğru da iyice melankolik bir hal alıyor. Bu bakımdan sonu iyi bağlanamamış bir film. İşte bir filme gideyim, biraz eğleneyim, sonra da çıkıp unutayım diyenler için haftanın seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Bu hafta iddialı kadrosuyla vizyona giren bir yerli film var. 72. Kovuş. Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Kerem Alışık, Songül Öden, Ahmet Mekin, Civan Canova gibi iddialı isimler var. Hepimizin bildiği gibi Orhan Kemal'in 72. Kovuş filminin bir yeniden çevrimi bu. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki bir hapishanede geçiyor hikaye ama bilindiği gibi romanda da olduğu gibi bir Türkiye prototipi çıkarmaya çalışıyor film. Haftanın seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Son dakika sürpriz olarak bu hafta vizyona giren Vahşetin Çocukları da çocuk askerler meselesine dikkat çekiyor. Sokak dansı, işte dans, 3 boyutlu bir film. Biraz görselliği öne çıkaran bir dans filmi. Haftanın animasyon filmi Rango, Karayip Korsanları'nın yönetmeni George Verbinski'nin çektiği film. Johnny Depp, Issa Fisher ve Abigail Breslin gibi seslendirenleriyle öne çıkıyor. Orijinal dilinde izlemek bu filmi faydalı olabilir Türkçe dublajda izlemektense. Haftanın son filmi ise iyi olmasını umut ettiğimiz ama maalesef beklediğimiz düzeyde olmayan Kir, Kürtçe, büyük bir bölümü Kürtçe çekilen bir film. Gerçek bir Yeşilçam emekçisi olan Yusuf Çetin'in yazıp yönetip başrolünü oynadı. Aynı zamanda yapımcısı olduğu film. Film Ağrı'da geçiyor. Koruculuk sistemi ve töre cinayetleri üzerine kurulu bir film ama maalesef senaryosunda çok ciddi aksaklıklar var. Zamansal problemler var. Koruculuk sistemini anlattığı dönem, film bugün de geçmesine rağmen daha çok 90'ların ilişki biçimlerini, orada bölgede yaşananlarını anlatıyor ama diğer hikaye bugün de geçiyor. Bu hikayenin birbirine harmanlanmasında çok ciddi sorunlar var. Bazı bölümlerde çok didaktik olabiliyor ve müsamere düzeyinde kalıyor. Hani böyle bir konuyu gündeme getirdiği için önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz ama film olarak maalesef istediğimiz düzeyde değil. Ama umarım ki koruculuk ve terör cinayetleri gibi önemli meseleleri gündeme getirmiş olması bir tartışma yaratsın ya da bu alanda yeni yeni filmlerin çekilmesi için vesile olsun diyelim. Ben Şenay Aydemir. Bu haftalık da kadrajdan bu kadar. Gelecek hafta program açıklanan Ankara Film Festivali'ne bir kısaca bakarız. Sonra vizyon filmlerini tekrar değerlendiririz. Hafta içinde belki sürpriz gelişmeler olur. Onları da konuşuruz. Görüşmek üzere. Ben üzülüp ağladıkça her gece sen çıkardın bu sevdanın tadını. Ben yaşadım acısını ömrümce. Bundan sonra anmam senin adını. Bütün dünya diz çökse de önünde, güneş batsa ay doğsa da teninde, gül dalında güzelmiş aşk gününde. Bundan sonra anmam senin adını. Pişmanlığın faydası yok affetmem. Suçun büyük, günahın çok affetmem. Kulum kölem olsam da yok affetmem. Bundan sonra anmam senin adını. Vefasızım.